گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 559 ب. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، اهدیه، ایرج، جلیل شهناز، جمال وفایی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ ماهور از میر نقیبی، ترانه از ابراهیم صحبا، اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، ملک و شعرا بهار، غزل آواز از خاقانی، گوینده آذر پژوهش. وطن داشت حاجت به ارزند شاهی که رهبر شود جمله ایرانیان را، به نامی زدان تاج ایران خدایی، به سر بود فرخنده شاهی جوان را. صبور و جوان مرد، خوشخوی و عادل، که رنگی دگر داد کاخ کیان را. نه عشرت پرست و نه ناز آفریده، نه گستاخ روی آشکار و نهان را. زبان بین دانا، زباندار نیکو، فرو بست از گفت ناخوش زبان را. کشور ایران باشد، روزی دو جان آدمی از دست آدمی میخورد خون دل چون نمیدید مردمی. روزی که افتخار شهان انتقام بود، یغمای عام در پی کشتار عام بود. آن روز دست کوروش بر لوح سرنوشت فرمان روح بخش حقوق بشر نوشت. دین و زبان و سنت و مأوا و کسب و کار آزاد شد به مردم هر شهر و هر دیار. فخر است نام فرخ کوروش که روزگار گوید که نام نامی او جاودان به جاست. فرزند وی خجسته محمد رضا کزو ایران به جاست تا که بلند آسمان به جاست. فرخنده آریا مهران شاه دادگر که از او بسی معاصر دولت نشان به جاست. Thank you. انتقام بود یک ماه در پی کشتار فرزند و خجسته محمد رضا کزو ایران به جا تا که بلند آسمان به جا دولت نشان به جا سما وطن داشت حاجت به ارزنده شاهی که رهبر شود جمله ایرانیان را، به نامی زدان تاج ایران خدایی به سر بود فرخنده شاهی جوان را. صبور و جوان مرد، خوشخوی و عادل، که رنگی دگر داد کاخ کیان را. نه عشرت پرست و نه ناز آفریده، نه گستاخ روی آشکار و نهان را. زبان بین دانا زباندار نیکو، فرو بست از گفت ناخوش زبان را. به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. تو را چه گوید؟ گوید که خیر بینی اگر به کار بندی پندی که باب و مام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. به یاد عشرت اجداد توست هر نوروز، که گل به طرف گلستان صلای عام دهد. تو پایبند زمینی و رشته ایست نهان، که با گذشته تو را ارتباط تام دهد. تو آداب رفتگان مگسل، که این گسستگیت خاری مدام دهد. به علم خیش بکن تکیه و به عزم درست، که علم و عزم تو را عزت و مقام دهد. ولی ز سنت دیرین متاب رخ، زیراک به ملک سنت دیرین احتشام دهد. شعائر پدران و معارف اجداد، حیات و قدرت اقوام را قوام دهد. Joe! آن ای دل برد بین از دید نظر کن ها ایوان مدائن را آیینه عبرت دان منا حبیب من بر دیده من خندی کن جا چه می‌گریم بر دیده من خندی کن جا چه می گرید خندم بر آن دیده که تو از خاکی، ما خاک تویی گامی دو سبب مرمانه عشقی دو سهم به افشا Thank you. باد سحری رقص کنان می آید، یا مژده یار مهربان می آید. برخیز که تا بر سر ره بنشینیم، کاواز درای کاروان می آید. Thank you.

این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 559